dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Come close where you belong. Let's hear our secret song. Stay in my arms, and we'll discover highs we never knew before if we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. Come closer, forget all the others. It's nice to be like this, cheek to cheek, in the old-fashioned way. It's funny, but I have the feeling that we're dancing as our parents used to do. Well, maybe they weren't wrong. Changes, love stays. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew before if we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way that makes me love you more. Een nummer waar je ook heerlijk op kunt dansen. De hele zaal door. Quick, quick, slow. Tada, tada. Charles Aznavour hier in de late avond. Een prachtig nummer van hem, van lang geleden intussen. The Old Fashioned Way. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met fantastische muziek en een paar leuke onderwerpen. Dus we gaan je oren verwennen. Nou ja, leuke onderwerpen. Er zit ook wel een heel streng onderwerp in trouwens. Hoor. We gaan het eerst eens hebben vandaag over... waar gaan we het over hebben? Over de stadsgids van Dordrecht. Hij heet Felix... mijn hemel zeg, Henk Mesman. Ik zit even op de verkeerde regel te lezen. Dat is slordig, zo aan het begin van zo'n late avond. Henk Mesman, hij gaat het hebben over de Dordtse synode en Zwarte Piet. En hij weet er alles van. Han van der Horst is ontzettend boos. Nou, niet een beetje boos, ontzettend boos op de gemeente Nisse, Waard en waarom. Je hoort het straks. En dan gaan we het toch hebben over Mendelssohn. Want er is alles over te doen in Vlaardingen. En dat is natuurlijk prachtige toonkunst. En hoe dat zit, dat hoor je allemaal ook hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

prachtige muziek. Een paar rock classics van de bovenste plank. Fleetwood Mac en Man of the World en voor Long John Baldry. Walk me out in the morning dew. Oeh. Zo, hebben je woofers het overleefd? Nou, dan zijn we klaar voor het volgende onderwerp. Henk Mesman is stadsgids in Dordrecht, maar nam bij de herdenking van de Dordtse synode in 2018 duidelijk stelling tegen het feestelijk karakter van dat gebeuren. Onze verslaggever Jeroen van Gent sprak hem daarover, maar vroeg hem vooral ook naar zijn komende lezing over Zwarte Piet en de slavernij. En dat is overmorgen, de 8e november in cinema De Movies in Dordrecht. Henk Mesman, u bent in het dagelijks leven ook wel onder andere stadsgids in Dordrecht, hè? Ja, ik ben stadsgids in Dordrecht en columnist van een krant in Dordrecht. En ik schrijf over allerlei historische onderwerpen. En de mensen vinden schijnbaar mijn verhaal zo leuk dat ze mij regelmatig uitnodigen om iets te vertellen over het historische onderwerp. En vanavond heb ik iets over de Dordtse synode verteld hier. Mijn verhaal hield het volgende in. Ik ben begonnen bij de dood van Christus tot aan de reformatie. Na de reformatie leek alles pies en paai, maar in de 80-jarige oorlog in Nederland is er een probleem ontstaan tussen de remonstranten en de contra-remonstranten, zeg maar. En de contra-remonstranten hebben 5 Dordtse leerregels geformuleerd. En die Dordtse leerregels die waren speciaal gericht op het feit dat God almachtig was en dat de mens geen invloed had op zijn zalig worden. Ja. Dus zijn gedrag kon alle kanten op gaan, maar als God beslist had, vind jij komt in de hemel of jij komt niet in de hemel, dan kon je daar niets aan doen. Reeds bij de conceptie was dat bepaald. Ja. En dat wordt nog steeds gehanteerd. In de PKN. Ja. De PKN wordt er nog steeds gehanteerd. Het is nog steeds een regel. Die is niet afgeschaft. Er is een hoop tegenstand tegen, maar het is niet afgeschaft. Nou, dan hoorde ik u vertellen, eigenlijk best wel een eigenzinnig eind aan het verhaal. Namelijk dat die synode is dan dus herdacht in 2018. En, in Dordrecht herdacht. Ja, maar er valt uit niet te vieren. Dat is eigenlijk uw standpunt daaromtrent. Ja, want in Dordrecht wordt er gezegd van we hebben de synode gevierd. Maar ik vind dat er niks te vieren is. Want er is iemand onthoofd, namelijk onder Barneveld. Ja. Er heeft iemand zelfmoord gepleegd. Er zijn mensen uit hun ambt gezet. Er zijn mensen moeten vluchten. Dat was helemaal geen feest. En het wordt nu in Dordrecht verkocht. Of het is in Dordrecht verkocht. Als een feestje. Er is zelfs een likeurtje gebrouwen in Dordrecht. Ode aan de synode. Ja, ik... Het zal best wel lekker zijn, maar het is eigenlijk niet iets feestelijks. Die synode die was als op het scherp van de snede, zou je kunnen zeggen. Er werd van alles bepaald, besproken, maar de uitkomst stond eigenlijk al een beetje vast. Ja, het was eigenlijk helemaal geen vergadering, het was een tribunaal. De remonstranten die werden aangeklaagd door de contra-remonstranten. Zelfs de voorzitter van de vergadering, waar je toch van zou verwachten dat een neutraal iemand was, was een contra-remonstrant. Ja. Dus je kon eigenlijk de uitkomst kon je al gewoon van tevoren bepalen. U heeft dat nou levend gemaakt in dit verhaal, want dat is iets van heel lang terug. Voor een gehoor van humanisten, is dat niet een raar iets? Ja, eigenlijk is het heel vreemd, want ik ben natuurlijk begonnen met de dood van Jezus Christus. En in mijn PowerPoint-presentatie, liet ik de kruising zien van Jezus Christus. Tenminste, dat hij aan het kruis hing. Met het lied uit de Matthäuspassion, Erbarmen dich. Ja. En dan zitten de mensen toch wel een beetje raar te kijken. Maar ik vind dat dit is gewoon cultuurhistorie van de mensheid. En wij moeten als humanisten, ik ben zelf ook humanist, moeten onze ogen daar niet voor sluiten. En Dordrecht heeft een belangrijke rol gespeeld, dus die synode. U leidt dagelijks mensen rond. Refereert u dan ook aan die synode en dat soort historische gebeurtenissen bij uw rondleidingen? 2019 is er een Dordtse synode. Wandelingen zijn er georganiseerd en dat heb ik gedaan, ja. 2019. Dan ga ik naar uw komende lezing. Dat gaat over Zwarte Piet. En de slavernij, dat is best wel controversieel. Wat roept u niet over... Ja, maar... Zeker in Dordrecht. Ja, er worden huizen beklad, heb ik begrepen, met standpunten tegen Zwarte Piet. In wat voor wespennest gaat u zich dan begeven met uw toespraak? Ja, dat weet ik ook nog niet precies. Het is een wespennest geworden, maar ik hou me strikt aan de historische feiten. En ik ga geen oordeel uitspreken over zaken. Ik behandel 3 boeken. tenminste behandelen. Ik vertel er iets over. Ten eerste van meneer Piet Emmer. En Piet Emmer die zegt van de zwarte Afrikanen moeten niet zeuren. Want slavernij is van alle tijden geweest. De normen waren toen heel anders. Dus dat is een beetje de tendens van Piet Emmer. Zeg maar. Ja. Meneer Frank Drachtenstein. En meneer Frank Drachtenstein die zegt van de slavernij is gebracht door de Europeanen in Afrika. Daar heeft hij een beetje gelijk in. Zelfs daar. Beide hebben eigenlijk een beetje gelijk. En dan heb ik het derde boek van Auke van der Woud. En dat boek heet Koninkrijk vol sloppen. En dan kan je zien waar de voorouders van onze gewone mensen in leefden en werkten. Die werkten voor een appel en een ei en die woonden in krotten. Ja. Hè? Ja. Vaak werkten deze mensen voor dezelfde lieden die de slaven hielden in Suriname. Ja. Dus eigenlijk was de gewone man in Nederland of in Duitsland of in Engeland ook slachtoffer van de slavenhandelaren. Ja, voel hem meteen. Ja. Ja. Ik hou het in ieder geval zo neutraal mogelijk. Ik probeer de slavernij in een historisch perspectief te plaatsen. Ook het Sinterklaasfeest probeer ik historisch te verklaren. Ik zal u een kleine anekdote vertellen. Dat is toch wel erg aardig. Ik ga regelmatig toch naar een sportschool. En toen zat ik daar zo rustig op een bankje. En toen kwam er een meneer naast me zitten. Een Surinaamse meneer, een wat oudere man. En ik dacht, eigenlijk zou ik hem toch zoiets willen vragen over slavernij en Zwarte Piet. Hè? Dus ik zeg tegen hem, joh, ik zeg, vertel me nou. Dus ik moet een verhaal vertellen over slavernij. Wat zou jij nou vertellen? En toen zegt hij, nou, slavernij, het boeit me eigenlijk helemaal niet zo. Want er is overal slavernij geweest, altijd, alle eeuwen door. Ik zeg, maar van het Zwarte Pietenfeest dan? Hij zegt, nou, dan moeten we eigenlijk bij mijn zoon zijn. Hij zegt, van die speelt elk jaar Zwarte Piet. Maar wanneer gaat dat gebeuren, die lezing? Dat gaat gebeuren 8 november. 8 november om 8 uur in de movies in Dordrecht. Juist. En het liefste meld je aan als je wil komen per telefoon bij de movies. Ja. Want we verwachten dat er heel veel mensen komen. Ja. Meneer Mesman, ik wens u heel veel sterkte bij die lezing. Het lijkt me heel interessant. En ik kom eens een keertje meelopen ook. Want u bent stadsgids. Het lijkt me heel interessant. Dank u wel. Oké, tot je dienst. La la la la la. Dolce Paola, in un mio sogno mi son permesso. Paola, la mano tremante, ho sfiorato il suo viso, gli ho colto un sorriso. Paola, dolce chimera, sera mi offrì il suo sguardo. Paola, nella sua maestà ho visto in verità una colomba fragile. La la la la la la. Paola, dolce Paola. Mancare tu non puoi di farmi un mito. Paola, conservo in fondo al cuore come di un vago fior la sua dolcezza. La la la la la la la. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Stay with me till the morning. En voor Adamo met Dolce Parla. In een ogenblik een stevige column van Han van der Horst. Het is zijn 200ste column. Want deze week overigens, zomaar een klein detail, vieren wij onze 1000ste uitzending. Dus dat is ook al een feestelijk gebeuren. Maar daar komen we later op terug. En Han maakt dus zijn 200ste column. En gaat daar heftig aan toe. Hij is in woede ontstoken. Zelfs oud-testamentische woede. Nou ja, hij gaat zelfs de Bijbel citeren. Zometeen na Phil Collins. That's just the way it is. That's the way it is. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Vandaag, lieve mensen, wil ik het met u hebben over Nissewaard. Dat is een recente gemeente die bestaat uit Spijkenissen en onderhorigheden. Zoals gezegd in 2 Koningen hoofdstuk 22 vers 2, mijn toren tegen deze stad is hoog opgeleid en zal niet meer doven. Ja, er zijn van die momenten dat razernij zich van mij meester maakt. Dat oud-testamentische woede opgloeit in mijn gemoed. Beste mensen, als ik echt door het dolle heen ben, word ik doodkalm. Dan moet je echt voor me uitkijken als die verschrikkelijke rust zich over mij heen heeft gevleid vanavond dus. Ik wil het met u hebben over Spijkenissen en in het bijzonder over wethouder Jan Willem Meinans van Nissewaard. Die denkt erover om bijstandsgerechtigden en mensen met een beperking in te zetten om het huisvuil van Nissewaard nog eens na te kijken op plastic. Het wordt nu vaak slecht gescheiden ingeleverd en dat leidt tot hogere kosten die anders misschien doorvertaald zouden moeten worden in de afvalstoffenheffing. Dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Uitkeringstrekkers zijn lekker goedkoop. Hun inzet wordt dus niet gemotiveerd met het argument dat ze daardoor gemakkelijker aan een betaalde baan zullen komen. Nee, het is een soort bezuinigingsmaatregel. Je zet mensen aan het werk met behoud van een uitkering die je anders toch moest betalen. Ik zou wethouder Jan Willem Meinans willen aanraden om op dit plan terug te komen. En wel onmiddellijk. Het is namelijk een grove belediging. Niet van de uitkeringsgerechtigden, zoals u nu misschien denkt, maar van de medewerkers van Rijnis. Het bedrijf dat in Nissewaard het afval ophaalt. Meneer Meinands, een vuilnisman en een vuilnisvrouw beheersen een vak. Om dat werk goed te doen heb je een gespecialiseerde mbo-opleiding nodig. Dat blijkt ook uit het feit dat de burgers van Nissewaard door u opgezadeld met afvalscheidingsplicht er in de praktijk te weinig van bakken. Uit uw idee, meneer Meinands, om tamelijk willekeurig uitkeringsgerechtigden en mensen met een beperking aan het afvalscheiden te zetten, blijkt dat u het vakmanschap dat daarvoor in de 21ste eeuw nodig is, dat u dit ontzettend onderschat. Het zijn daarom de afvalprofessionals die u met uw onberaden voorstel beledigt. En de uitkeringsgerechtigden? Daarvan, van die mensen, maakt u misbruik. Uiteraard is het goed dat ze in het kader van het vinden van een passende betaalde baan stages doen. Die stages horen dan wel te passen bij hun achtergrond, hun vakkennis of het beroep dat ze willen leren. Het is misbruik maken van mensen als u ze om te besparen met behoud van uitkering tot allerlei werk dwingt dat niets te maken heeft met hun eigen mensen of hun vakachtergrond. U denkt dat u goedkoop uit bent door uitkeringsgerechtigden op die manier aan het werk te zetten, maar het is verkeerde zuinigheid. Je laat mensen werk doen ver van hun achtergrond en ervaring. Ze zullen dan ook een inferieure prestatie leveren. Bovendien verliezen ze kostbare tijd die ze hard nodig hebben voor activiteiten die wel tot een baan bij het bedrijfsleven leiden. Ze blijven daardoor langer werkloos en ook langer drukken op de gemeentebegroting. Ik kan hier natuurlijk het een en ander aan toevoegen over beschaving en humaniteit, maar iets zegt me dat ik daarmee bij iemand als u niet hoef aan te komen. Ik laat het hier dan ook bij. Als u toch van plan bent op deze manier door te gaan, dan zouden u en Rijnis kunnen overwegen om een opleidingstraject in het leven te roepen voor mensen die graag een mbo-diploma willen halen in de vuilverwerking. Dat is namelijk best interessante en voor de samenleving wezenlijke arbeid. Maar daarvan merk ik niets. Mag ik dat vreemd vinden? Wie het nieuws over uw portefeuille volgt en over de vuilnisproblematiek van Nissewaard ziet meteen, het ontbreekt aan enthousiast en gekwalificeerd personeel. Werf dat, leid dat op, bied mensen perspectief. Daar bent u voor. Dat is uw taak. Zo mensen, dat lucht op. Ben ik nu klaar? Niet helemaal. Die Meinand staat namelijk niet alleen. Er zijn in onze streek wel meer gemeentes waar de ambtenarij denkt dat bijstandsgerechten de goedkope krachten zijn die je gemakkelijk aan rotklusjes kunt zetten en gemeenteraadsleden en wethouders zijn maar al te geneigd om dat te geloven. Daar rookt de gemeenschap uiteindelijk een zware pijp mee. Wees dan ook kritisch op zulke suggesties en onderschat vooral niet het vakmanschap dat nodig is voor het verrichten van werk dat wij met z'n allen zo graag en met zoveel dédain aanduiden als laag gekwalificeerd. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al.

Of jij het ook hebt, maar ik word hier altijd heel erg vrolijk van. Van de muziek van deze lieden. Crowded House. Don't dream it's over. En voor Guus Meeuwis met Geef mij je angst. Over een ogenblik gaan we het hebben over prachtige muziek. Jawel, prachtige muziek. Klassieke muziek eigenlijk ook wel een beetje. Zo meteen in de late avond. Maar eerst nog even Ilse de Lange met World of Hurt. Ilse de Lange, The World of Hurt. Ik hoop niet dat het pijn deed. Laatste onderwerp voor vandaag. We gaan het hebben over, ja, muziek. Natuurlijk wat anders. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. In de studie heb ik als gast Gerry den Oudens. Is lid van Gloria Toonkunst in Vlaardingen. Dan gaat het vast over zingen. Gerry, welkom. Dankjewel. Ja, jullie gaan een behoorlijk project doen volgens mij. Ja, dat is heel pittig. Spannend? Ja, ook. Ja, heel spannend en heel pittig. Het is heel veel koorwerk. Je hebt heel veel natuurlijk oratoriumwerken. En er zitten heel veel solopartijen in. Maar in deze zitten ook solopartijen natuurlijk. Maar ook heel veel koorwerk. Dus dat vraagt wel wat van een koor. Ja. Ja. En jullie hebben gekozen voor Felix Mendelssohn Bartholdy. Ja. Dat is ook niet de eerste, de beste componist natuurlijk. Klopt. Elias. Ja. Wat voor stuk is dat? Elias, het is eigenlijk een verhaal uit de Bijbel, uit Koningen. Ik durf niet het nummer te zeggen hoor, waar het helemaal uitkomt. Koningen 2, dacht ik. Gaat het over de profeet Elia? Ja, precies. Ja, profeet Elia kon niet Elias missen. Is dezelfde, ja. Dus dan gaat het hele verhaal over de wanhoop die er nabij is, de droogte die er is, de koning Ahab en Izebel die dus andere goden aanhangen. En dat zie je ook hoor je ook in het stuk, dat de Baal aangeroepen wordt. Dat gaat heel heftig in het stuk. En dan is Elia natuurlijk niet in zijn voordeel. Die heeft het er heel moeilijk mee. En die zegt, nou ja, geef het ook van, roep maar aan hun Baal. En dan blijkt dus dat het helemaal niet werkt. Werkt niet, nee. En dat is dus een soort één god is die dan wel... Ja, volgens het Bijbelverhaal laten we dat er even bij zeggen natuurlijk. Ja, maar dat heeft Mendelssohn dus op muziek gezet. Ja. Maar het is geen opera. Nee. Het is ook geen Passion. Matthäus Passion hadden we natuurlijk. Maar het is wel uit de Bijbel. Ja, het is een oratorium. Oratorium noemen we het. Zo heet het officieel. Ja, zo kan je het wel noemen, ja. Moeilijk? Ja, ik denk dat we er flinke klui van hebben met z'n allen. Ja, maar al lang aan het oefenen, denk ik. Ja, we zijn er al een hele tijd mee bezig. Ja, ja. Solisten erbij? Ja. Groot orkest? Het is het Dordts Kamerorkest. Dordts Kamerorkest, ja. Kamerorkest, dat zegt het al. Dus niet zo heel niet, groot, maar genoeg man. om jullie te ondersteunen. Precies, ja. En je niet te overstemmen, want dat is misschien ook dat wel heel nog, belangrijk. Ja, want dat gebeurt nog alles met een orkest. Dan gaan ze net even te hard. Maar jullie hebben een krachtig koor. Ja. Ja, zo'n 87 mensen zijn er lid. Dus dat is een hele mooie club. Ja. Ja, en dan een kamerorkest erbij. Dat is wat dan, minder natuurlijk. Dus ja, maar dan moet het wel lukken. Maar het wordt allemaal in samenhang gebracht. Ja. Wanneer gaat het de uitvoering plaatsvinden? Zaterdag 9 november. Mm-hmm. En dat is in de Grote Kerk in Vlaardingen. En het begint om 8:00. En om 7:15 gaat de deur al open. Dus dan, als iedereen een beetje vroeg is, dan hebben ze in ieder geval een goed plekje. Ja, want je hoeft niet van tevoren plaatsen te reserveren. Nee, dat kan niet. Nee, kaart kan je wel reserveren van tevoren? Ja, die kunnen gekocht worden bij diverse punten. Hier in Vlaardingen en in Maassluis. En natuurlijk ook bij de koorleden. Ja, dat sowieso. En die hebben allemaal een foldertje hangen voor het raam. En een beetje dat je daar terecht kan, denk ik. Zo absoluut. Dat is wel de bedoeling. Ja. Maar de kerk is vrij groot. Ja. Dus 's avonds aan de kerk zullen er ook nog wel kaarten zijn nemen. Ja, maar dat absoluut. Is altijd een risico. Ja, zeker wel. Ja, dus dat kan je ook wel doen als je denkt, nou, ik wil er toch nog naartoe op zaterdag 9 november, kan je daar terecht in die grote kerk. Absoluut. De generale repetitie ook in die grote kerk? Ja, dat is de avond daarvoor. Avond 8 november. Ja, dan doen jullie ook met orkest natuurlijk en alle solisten. En dan hoor je precies hoe het klinkt. Want dat heb je natuurlijk in die grote kerk klinkt dat toch heel anders dan in een repetitielokaal. Ja, en het verschil ook met een lege kerk en een volle kerk. Dus als de mensen zitten, krijg je weer een heel ander geluid. Ja. Ja. Is daar allemaal rekening mee gehouden? Daar wordt, door de dirigent. Die houdt het heel goed in de gaten. En de dirigent is? Bas van Houten. En die is jullie vaste dirigent die dat helemaal voor zijn rekening neemt. Ja, sinds 2016 staat hij ervoor en we zijn heel blij met hem. En het gaat allemaal goed komen, denk ik. Want plankenkoorts kan je niet hebben in een kerk waar marmer ligt, denk ik. Nee, dat is ook inderdaad een probleem. En meestal wordt er wel iets gerealiseerd van een kleed waar het orkest zit. Waar, dat het een beetje dempt op een of andere manier. Toch wel een beetje die akoestiek in de gaten houdend. Ja. Dus dat wordt allemaal geregeld. En jullie komen daar en je gaat prachtig zingen. Ja, dat is wel de bedoeling. Hoe lang duurt de voorstelling? Het is avondvullend, dus avondvullend. Ik begin om 8:00. En dan is natuurlijk een pauze altijd. Ja, ik zit even te denken, Matthäus Persoon is heel lang. Ja, heel lang. Nee, dit is wel ietsje korter. Korter. Ja, maar toch wel avondvullend. Avondvullend. Je hebt een pauze en dan ga je in de pauze weer naar het tweede gedeelte verder. Ja, er zit een pauze in en dan komt het tweede deel. Mensen kunnen weer even op adem komen en een kopje koffie drinken. En de koorleden ook, denk ik. Ja, dat is ook nodig. Ja. Jullie staan heel veel natuurlijk. Ja, heel veel. Ja, absoluut. Dus dat wordt toch een hele spannende bijeenkomst. Elias van Felix Mendelssohn Bartholdy door Gloria Toonkunst Vlaardingen. Gerrie den Oude, ze sprak erover. Heel veel succes met de voorstelling. Dank u wel. En als het een echte voorstelling is, dat wordt het natuurlijk, dan zeggen we altijd toi, toi, toi. Ja, dat was hoort erbij, inderdaad. Dank u wel. Dankjewel, Herman. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf en dan is het aflevering 999. Dan al. Ik wens je een mooie nacht als je zo meteen gaat slapen. Welterusten, prachtige dromen. En ga je slapen of ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En niet gaan slapen op het werk. Denk erom. Aan het einde van de show vandaag, Mr. Probs, Nothing Really Matters. Mooie nacht. She's okay, then I'm alright. Well, she's awake, I'm up all night. And nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters, no. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right around home. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like, yeah. I breathe her, breathe her. Every time I see her, every time I see her, oh. When I'm lost, I need a sign. She leads the way, and I'll be fine. And nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right and wrong. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like, yeah. I breathe her, breathe her. Every time I see her, every time I see her, every time I see her, oh, every time I see her, oh, well, she's okay, then I'm alright. Well, she's awake, I'm up all night. Nothing really matters.